بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ابو مصعب سوری حفظہ اللہ کی کتاب دعوۃ المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس آج انشاءاللہ دوسری فصل میں شروع ہوا چاہتا ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج 1435 ہجری رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ عشرہ نجات از جہنم شروع ہے، اور الحمدللہ دوسری فصل میں ہمارا درس بھی شروع ہونے کو ہے. اس فصل میں جو احکام شرعی بتائے گئے ہیں یہ امت کی نجات کا راستہ ہے. الفصل الثانی احکام شرعیہ فی هذا الواقع. پہلی فصل میں ہم نے زمینی حقائق کو سمجھ لیا ہے. آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے. مفتی صاحب جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. پہلی شرط ہے معرفت الشرع، اور دوسری شرط ہے معرفت الواقع، شریعت کا جاننا اور زمینی حقائق کا جاننا، گراؤنڈ ریلیٹیوز جو ہیں ان کے بارے میں خبردار ہونا. تو اس ترتیب سے استاد محترم نے کتاب کی ترتیب بھی رکھی ہے کہ سب سے پہلے استاد نے ہمیں زمینی حقائق بتائے ہیں، اور اب شرعی احکام کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں زمینی حقائق کی موجودگی میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے. مناسبت آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب الحمدللہ آپ ایک مرحلہ پار کر چکے ہیں. آپ اس وقت پہلی فصل کی اتنی بڑی معلومات اپنے دماغ میں رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ شرعی احکام کو جان کر ان پر منطبق کر سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو فتویٰ نہیں دے رہے، فتویٰ علماء کرام نے دے دیے ہیں اور آپ ان سے انشاءاللہ اب واقف ہوں گے. تو آپ دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس مفتیان کرام جن دو شرطوں کے محتاج ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ ان دونوں شرطوں سے اب واقف ہو جائیں گے. اور پہلی فصل میں آپ دوسری شرط کے بارے میں خبردار ہو چکے ہیں. آج آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کے ممالک اور مسلمانوں کے سیاستدان، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے اکثر علماء یا بعض علماء، یا مسلمان قومیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں، اور کفار کس طرح مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تمام باتوں کا علم الحمدللہ آپ کو ہو چکا ہے. اب اس دوسری فصل میں ان حالات میں شرعی احکام کیا ہیں اس کا مفصل تذکرہ ہوگا، اگرچہ اس سے بھی زیادہ تفصیلی تذکرہ آٹھویں فصل میں ہوگا، لیکن یہاں مختصر تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال اللہ تعالی، سورۃ الانعام کی 55ویں آیت ہے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اللہ تعالی فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم آیات کی تفصیل بیان کریں گے، آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. وقال اللہ تعالی، سورہ آل عمران کی 127ویں آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب کا علم دیا گیا ہے، یعنی علماء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ آپ لوگ اے علماء کرام کتاب میں موجود علم کو ضرور بالضرور بیان کریں گے، ولا تکتمونہ، اور اسے نہیں چھپائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کن لوگوں سے؟ علماء کرام سے۔ یہاں پر ایک نقطہ بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، ولا تکتمونہ کہ آپ نہیں چھپائیں گے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی جو کتابیں ہیں ان کو ایک لائبریری میں بند کر کے تالا لگا دیا جائے گا، یا انٹرنیٹ میں جتنے بھی معلومات کے ذرائع ہیں، دینی معلومات کے ذرائع ہیں، ان سب پر پابندی لگا دی جائے گی؟ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے ظاہری منبع، آپ پوری دنیا کے ظاہری منابع کو تالا لگا دیں، بند کر دیں، لیکن لاکھوں کروڑوں حفاظ قرآن کے دلوں میں جو قرآن موجود ہے اسے کون تالا لگائے گا؟ خوشبو کو تو کبھی بھی قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ نہیں چھپائیں گے؟ کیسے چھپائیں گے وہ جب اس کا امکان نہیں ہے؟ تو اس کی تشریح مفسرین کرام رحمہم اللہ یوں کرتے ہیں کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کتمان علم کا مطلب یہاں پر یہ ہے، عدم الانطباق بما یلیق، علم کو اس طرح منطبق نہ کیا جائے جس کا وہ حقدار ہے۔ شرعی احکام کو وہ جانتے ہیں لیکن اسے صحیح منطبق نہیں کرتے، اسے صحیح فٹ نہیں کرتے۔ جہاد کے بارے میں ان کی معلومات ہیں لیکن جب بات جہاد کی آ جاتی ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کتمان علم، یعنی علم کو چھپانا، صحیح منطبق نہ کرنا اور صحیح جگہ پر فٹ نہ کرنا، یہ ہے کتمان علم، اور یہ بہت بڑی خیانت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور علماء کرام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام کی جو عزت ہے اور احترام ہے وہ بھی اسی شرط کے مطابق ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس علم کو صحیح بیان کریں گے اور نہیں چھپائیں گے تو ان کی عزت کی جائے گی، ورنہ ان کی عزت نہیں کی جائے گی۔ استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نعتقد باختصار ان احکام الشریعہ تقرر ان الجہاد یکون فرض عین علی کل مسلم فی مثل هذا الواقع اليوم۔ مختصر طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ شرعی احکام اس بات کا اثبات کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جہاد ان حالات میں ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ آج ان جیسے حالات میں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں جہاد ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ھذا ما تقرره احکام الشریعہ، شرعی احکام اسے اس بات کرتے ہیں اور شرعی احکام کا یہ فیصلہ ہے کہ اس وقت جہاد فرض عین ہے۔ شرعی احکام کے ساتھ ساتھ عقل اور منطق اور صحیح سوچ و فکر بھی اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلحہ اٹھائے بغیر ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کما ان العقل والمنطق والفہم السلیم یدل علی ان الجہاد المسلح هو الحل، اسلحہ اٹھائے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ عقل یہی کہتی ہے، منطق بھی یہی کہتی ہے، صحیح سوچ اور فکر بھی یہی کہتی ہے۔ من اجل وضع حد لازمات هذا الواقع، کہ یہ جو اس وقت ہمارے حالات ہیں، بحران ہیں، مشکلات ہیں، ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں اور مسلح جہاد کریں۔